إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار العزيز الغفار قضى في زوال هذه الدار وأمرنا بتزود لدار القرار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ثم الصلاة والسلام على المصطفى المختار محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليل والنهار أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صفة كمليف نزك الله سبحانه وتعالى الله أمبائي تنمهميدي الله أمبائي تنمتاك مساعدة Allah ambaye kwake tunajikinga kutokana na shari za nafsi zetu. Kisha sala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Yeye na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake na wale wote watakaofuata nyayo zake hadi siku ya mwisho. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe miongoni mwao. Ayuha nasu ibadallah. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الله سبحانه وتعالى نسمى مؤذن تكوف ورمضان أمبو ننياك مشوش قرآن إلي قرآن هي إيجك ونموانغوز قواتو وبينات من الهدى والفرقان نيجكو ونحج زلزوازي والفرقان نفيل في القرآن هي إيجكو نينيكو وبمانوليا بين يحق باطل كما نيكم بقرآن نيتكو جكو كوانغازي هين حق نهين باطل أخي الكريم خص الله شهر رمضان عن غيره من الشهور بكثير من الخصائص والفضائل ndugu yangu muislamu Allah subhanahu wa ta'ala kaukhasisisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kutofautisha na miezi mingine bikathirin min alkhasais kwa mambo mengi ambayo ni khaswa yanapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhan wal fadail Allah kajalia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kuna fadhail nyingi ambazo hazipatikani kwenye miezi mingine. Minha, miongoni mwa fadhila hizo, khulufu fami saim atyabu inda Allah min rish almisk. Watukufu wa Islam, kupitia hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama jinsi itakuja kubainishwa huko mbele, kaashiria ya kwamba kinywa cha yule mtu ambaye aliyejizuia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, atyabu inda Allah min rihil miski, hicho kinywa kitanukia hiyo siku ya kiyama, pamoja na kuwa harufu yake leo inawakera watu, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala harufu ya kinywa hiki itakuwa ni bora kuliko hata mafuta uzuri ya miski hiyo siku ya kiyama. Hii ni miongoni mwa fadhila alizokhasisisha Allah subhanahu wa ta'ala kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ambazo hazipatikani kwenye miezi mingine. Fadhila ya pili, tusaffadu fihi shayatin. Unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, wale mashaitani wakubwa wakubwa hufungwa kamba na minyororo ili wasiende kumshawishi yule mja ambaye atakuwa amefunga. Tufattahu fihi abwabul janna. Unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, milango ya pepo inafunguliwa. Watughallaqu abwabun nar, na milango ya moto inafungwa. Hiyo yote ni ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa fihi lailatul qadr, na ndani ya mwezi huyo mtukufu wa Ramadhani kuna usiku wenye cheo. Hiya khairun min alf shahr, man hurima khairaha faqad hurima alkhaira kullaha. Kunapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani usiku ambao una cheo, ambaye atakuwa ameharamishiwa kupata kuudiriki huyo usiku, basi aelewe ya kwamba atakuwa amepitwa na khairi nyingi. Faya akhil karim, ewe ndugu yangu Muislamu, shahru hadhihi alkhasais wa fadail bi ayi shay'in nastaqbiluh, mwezi ambao yametajwa mambo ambayo yanapatikana kwenye mwezi huyo na fadhila tuliyotoka kuzitaja huko juu, bi ayi shay'in nastaqbiluh, tunaupokea kwa kipi huyu mwezi mtukufu wa Ramadhani? Bil inshighali billahwi wa tuli sahr, je, tutaupokea huyu mwezi mtukufu wa Ramadhani wenye fadhila nyingi tulizotoka kuzitaja huko juu kwa sisi kujishughulisha na mambo ya upuuzi na kukesha usiku, labda tuko tunacheza visoro au tuko tumekaa kwenye magenge ya upuuzi? Na'udhu billahi min dhalik, Allah tukinge kutokana na hilo. Ayuha an-nas ibadallah, al-'abdu salih, mja mwema, yastaqbiluhu bitauba, inabidi mtu mwenye akili aupokee mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal azimati sadiqah, na inabidi mtu aupokee kwa maazimio ya ukweli. Ala ightinami, mtu anatakiwa aazimie ya kwamba mimi ninatakiwa niikimbilie hii fursa ya huyu mwezi mtukufu wa Ramadhani niweze kufanya ndani yake mambo ya khairi. Wa imarati awqatihi bil a'mali salihah, mtu mwenye akili ni yule ambaye atatengeneza nyakati zake, atajenga nyakati zake kwa kuyatekeleza mambo matendo ambayo yatakuwa ni mema. Sa'ilina Allah azza wa jalla al-i'anata ala husni al-ibadati, tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweye msaidizi katika sisi kupendezesha ibada zetu. Waja tukufu wa Islam, kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhan tumeidiriki miezi iliyokuwa mingi, na hii miezi tumeyafanya yaliokuwa mengi yale ambayo yanamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Tusije tukauchukulia huyu mwezi mtukufu wa Ramadhani ya kwamba ni mwezi wa kuyaendeleza yale ambayo tulikuwa tukiyafanya katika miezi iliyotangulia, kwani huyu mwezi tunatakiwa kuutenganisha na miezi mingine katika kuzidisha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani huenda mimi na wewe ikawa ndio mwezi wetu wa mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwaka kesho tusiwezi kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watukufu wa Kiislamu, mwezi wa Ramadhani hautakiwi kufanana na miezi mingine. Ndio maana ukamsikia mshahidi anasema ya dha alladhi ma kafahu dhanbu fi rajab hatta asa rabbahu fi shahr sha'ban, wewe ambaye ulimuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi wa Rajab, hatta asa rabbahu fi shahr sha'ban, hadi ulivyokuja mwezi wa Shaaban ukawa ni mwenye kuendelea kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, qad adhallaka shahru sawmi ba'dahuma, umekujia mwezi wa saumu baada ya hiyo miezi miwili ya Rajab na mwezi wa Shaaban, fala tusayyiruhu aidan shahra isyani, usije ukaufanya kwamba mwezi wa Ramadhani na wao vile vile ni mwezi wa maasi. Innahu shahru sawmin, innahu shahru tasbihin wa qur'ani, hakika huyo mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala na kusoma Qur'ani kwa wingi. Kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin, unawajua wangapi ambao walifunga huko kabla tulifunga nao, mimbaini ahlin wa ikhwanin wa jirani, katika hao kuna ndugu zako wa karibu, kuna majirani wa karibu, afnahumul maut wastabqaka ba'dahum hayyan fama aqrab alqasim min ad-dani, Allah subhanahu wa ta'ala aliwachukua akawamaliza, walichukuliwa na umauti, wastabqaka ba'dahum hayyan fama aqrab alqasim min ad-dani, Allah kwa fadhila zake na ubora wake kakupendelea wewe, kakuruzuku uhai, kakuacha leo unaofikia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fama aqrab alqasim min ad-dani, unafikiri ya kwamba wewe uko mbali na umauti kuliko wale ambao walikutangulia? Ni ukaribu ulioje kwa wale ambao waliokutangulia na wewe, bi maana ukaribu umauti nyinyi wote uko karibu yenu. Kwa hiyo tusijalii ya kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kama miezi mingine. Ayuha almuslim wa ilayka akhi alkarim al-a'malu as-salihatu allati tataakkadu fi Ramadhan, nisikilize mja mtukufu wa Kiislamu, matendo ambayo unatakiwa ushikamane nayo katika huyu mwezi mtukufu wa Ramadhan. Al-awwal, jambo la kwanza, as-sawm, unatakiwa kushikamana na sawm, unatakiwa kushikamana na sawm pale ambapo utakuwa umeandama mwezi mtukufu wa Ramadhan. Qala alayhi salatu wassalam, anasema Allah subhanahu, anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kullu amal ibn adam lahu, kila matendo ya binadamu ni ya kwake, al-hasanatu bi ashri amthaliha, mwanadamu anapofanya jema moja Allah anamlipa mara 10, ila 700 dhifin, hadi kwenye daraja 700. Mja unapofanya tendo jema limoja Allah anakulipa mara 10, lakini Allah kwa huruma wake anaweza akatoka kwenye hii mara 10 akakuzidishia tendo moja akakulipa japo mara 700. Yakulu azza wa jal kwenye hadithi al-Qudsi, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatunukulia kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, illa siyam, isipokuwa saum, matendo yote binadamu anayoyafanya, iwe zaka, iwe sala, iwe hija, unaweza ukafanya tendo moja, iwe ni sadaka, ukatoa sadaka pesa yako moja, Allah akakulipa mara 10, isipokuwa saum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa innahu li saumun, ya kwangu mimi, wa ana ajzibih, na mimi saumu, mimi ndo ninajua malipo yake. Taraka shahawatahu, utamkuta mja kaacha shahawa zake, kamuacha mke wake, kamuoa kwa pesa zake, wa taamahu, na akaacha chakula chake, alikinua kwa pesa yake, wa sharabahu, na akaacha kinywaji chake, min ajli, kwa sababu yangu mimi, kwa kuwa wewe ulikiacha hicho chakula kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa uliacha kinywaji chako wewe kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa ulimuacha mke wako mchana wa Ramadhani kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana mtume kasema ya kwamba Allah kasema innahu li, hakika saum siizidishi eti mara 700, hapana. Anaonyesha mtume sallallahu alaihi wasallam Allah anaweza kaizidisha atakavyo, fa innahu lahu, kwa sababu saumu ni ya kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye anayemjua mwenye kufunga kwa kumkusudia yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na ni nani ambaye kafunga kwa kukusudia labda kujionesha. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema lisaimi farhatani, hakika mwenye kufunga anapata furaha mbili, farhatun inda fitrihi, anapata furaha ya kwanza hapa duniani kipindi anakuwa yuko anafuturu, pale ambapo nafsi yake imehitaji chakula muda mrefu, ilipofikia jioni roho yake kafurahia kile chakula ambacho alikuwa anahitaji, anasikia roho yake inagonga, basi ilipofika jioni ndio hivyo kakisogelea, unamkuta binadamu ni mwenye kufurahi. Wa farhatu inda liqa'i rabbi, na vile vile ana furaha nyingine ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kamwekezea hiyo siku ya kiyama. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaonyesha jambo ambalo tumeashiria huko mbele ya kwamba hili ni khaswa kwa yule mwenye kufunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la khulufu fami sa'im atyabu inda Allah min rihil miski, na hakika harufu ya mtu ambaye aliyefunga, mtu ambaye aliye na saum, atyabu inda Allah min rihil miski, hii harufu ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, inanukia vizuri kuliko hata mafuta uzuri ya miski. Mja mtukufu wa Kiislamu, unapopita inawezekana mwenzako hataki hata kukaa karibu yako kutokana na harufu ambayo inatoka kinywani mwako, lakini hii harufu haikupatikana kwa kujitakia wewe, isipokuwa ni baada ya kusikia wito wa Allah, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, na pengine akasema faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yule ambaye atakaoona mwezi umeandama afunge. Uliposikia vile ukasema ninakutii Mola wangu, ukafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ulivyofunga ile harufu ndiyo ikapanda kutoka tumboni mwako. Kumbe hii harufu imetokamana na utiifu wako wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala kaipendezesha hiyo siku ya mwisho iwe ni safi kuliko hata mafuta uzuri. Akhrajahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Kwa hiyo ibada ambayo tunatakiwa kushikamana nayo ni ibada ya saum. Na kwenye hadithi nyingine mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yule ambaye atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani imanan bi fardiyatihi, akiamini ya kwamba mwezi mtukufu wa saumu ya Ramadhani ni faridha, ni faradhi kwake, wa ihtisaban, akitarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakufunga kwa ajili ya mtu, hakufunga kama ada, ameifunga kama ibada. Sikiliza malipo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, huyo mtu atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Muttafaqun alayhi, hadithi hii wamekubaliana mashekhe wawili, al-Imam al-Bukhari wa Muslimun. Wala shakka anna hadha thawaba aljazila, na hakuna shaka mcha mtukufu wa Kiislamu ya kwamba haya malipo bora la yakunu liman imtana ani at-taami wash-sharabi faqat, haya malipo ya kwamba wewe utasamehewa madhambi, haya malipo sifikiri yanakuja au yanapatikana kwa yule ambaye alijizuia kutokamana na kinywaji na akajizuia kutokamana na chakula chake tu. Wa innama kama qala alayhi salatu wassalam, wa innama kama qala alayhi salatu wassalam, isipokuwa ni kama alivyosema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mja mtukufu, isikilize hii hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, iwe ni msingi wa kuitazama saumu yako. Je, hii saumu nitapata yale malipo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kayaandaa kwa mwenye kufunga? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man lam yadaa qawla az-zur, mtu ambaye hakuacha maneno ya uongo, wal amala bihi, na kutumia uongo kipindi amefunga, falaisa lillahi hajatun fi an yadaa ta'amahu wa sharaba, falaisa lillahi hajatun fi an yadaa ta'amahu wa sharaba, mtu ambaye hakuacha uongo na kutumia uongo katika kipindi chake yuko nafunga, amefunga, falaisa lillahi hajatun fi an yadaa ta'amahu wa sharaba. Allah subhanahu wa ta'ala hataki kwa huyu mja eti aache kinywaji chake na chakula chake kwa kudai eti ya kwamba yeye kafunga, na ili hali hakujiziwia kutokamana na mambo ambayo ni ya haramu, amejiziwia tu kutokamana na kula na kunywa. Mja mtukufu wa Kiislamu, mwezi mtukufu wa Ramadhani, usije ukasema ya kwamba iftari haiwezi kupatikana isipokuwa wewe upita kwenye njia ya haramu. Elewa ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoandaa, alipozungumzia malipo ya mwenye kufunga ya kwamba atasamehewa madhambi, ni yule ambaye kinywa chake, tumbo lake lilifunga vile vile na kiwiliwili chake, uwinje wake vile vile ukawa umejiziwia kutokamana na mambo ya haramu. Isiwe mwezi mtukufu wa Ramadhani somo yako wewe unategemea kufuturu kupitia kucheza kamari ndani ya simu. Isiwe kufunga kwako wewe mwezi mtukufu wa Ramadhani iftari yako wewe unategemea wenda ukaseme uongo. Isiwe mwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi wa kufungua mapato yako ambayo ni ya kinyume na njia ya aliyehalalisha Allah subhanahu wa ta'ala. Elewa ya kwamba ukifanya hivyo, falaisa lillahi hajatun fi an yadaa ta'amahu wa sharaba, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja ya wewe kuacha kula na kunywa eti kwa madai ya kwamba wewe umefunga. Hiyo ni ibada ya kwanza ambayo watu tunatakiwa kushikamana nayo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibada ya pili, al-qiyamu. Qala alayhi salatu wassalamu, anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sala na salam ziwe juu yake, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alayhi. Yule ambaye atakayesimama kwa kuswali ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, imanan bimashru'iyatihi, akiwa naamini ya kwamba swala la kusimama, sala ya tarawih, ya kwamba ni swala la kisheria, wa ihtisaban, na huko akitarajia malipo kwa Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, itakuwa ni sababu ya yeye kusamehewa madhambi ambayo aliyotangulia. Qala ta'ala, anasema Allah aliyetakasika, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala anasema na waja wa Allah mwingi wa rehma ni wale ambao yamshuna 'ala al-ardi haunan, wanapotembea kwenye mgongo wa ardhi wanatembea kwa utulivu na kujishusha. Wa idha khatabahumul jahiluna, na wanapowazungumzisha wajinga kwa kuwatukana, qalu salaman, wanasema sisi hatuna tunachoashiria isipokuwa ni usalama. Mtu Allah subhanahu wa ta'ala huku chini kasema walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, na wale ambao wanakesha usiku wakimsujudia Mola wao wakisimama kisimamo cha usiku. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anawataja waja wema ni wale ambao wanashikamana na sala za usiku. Ayuha nasu ibadallah, waqad kana qiyamul layli da'bun nabiy sallallahu alaihi wasallam, na kisimamo cha usiku ilikuwa ni tabia na mwenendo wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, na ulikuwa ni mwenendo wa masahaba wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisha radhiyallahu anha, anasema mama yetu Aisha radhiyallahu anha, la tadaa qiyamal layli fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana la yadahu. Anasema mama yetu Aisha radhiyallahu anha, usije ukaacha kisimamo cha usiku, kwani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuwa haachi kisimamo cha usiku. Kana idha marida, alikuwa akiumwa au kasula au akisikia uvivu, salla qa'idan, alikuwa anasali hali ya kuwa amekaa, ili mradi asiache kisimamo, ili mradi asiache kisimamo. Kama utakuwa umefanya mzunguko wako mchana mzima ukajisikia umechoka, ingia kwenye sala ya tarawih uweze kusali hali ya kuwa umekaa, ili mradi sala ya tarawih isije kukupita. At-tambigh ayuha al-muslim, chukua uzinduzi huyu mja mtukufu wa Kiislamu. Yambaghi laka akhi al-karim an tukmila at-tarawih ma'a al-imam hatta tuktaba ma'a al-qa'imin faqad qala alayhi salatu wassalam. Mja mtukufu wa Kiislamu, chukua uzinduzi huyu. Utapojaliwa kuingia kwenye sala ya tarawih, jitahidi kushikamana na sala ya tarawih hadi pale ambapo imamu atakapotoa salamu kwenye rakaa ya mwisho, ili Allah aweze kukuandika pamoja na wale ambao waliosimama usiku mzima. Yaqulu alayhi salatu wassalam, anasema mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, man qama ma'a al-imam hatta yansarifa, yule ambaye atakayesimama kisimamo cha tarawih pamoja na imamu hatta yansarifa, hadi pale imamu alipotoa salamu na yeye akaondoka. Anasema Sheikhul Fauzani hafidhahullahu wa ra'ahu, anasema muradi hapa anakusudiwa yule imamu wa mwisho kwenye zile tarawih ambazo zinasalishwa na imamu zaidi ya mmoja. Kama tarawih itakuwa inasalishwa na waimamu wawili, hakikisha yule imamu ambaye amesalisha na sala ya witri katoa salamu ndiyo ambayo unatakiwa kuachana naye. Anapotoa salamu na wewe toa salamu, hapo ukifanya hivyo utaandikiwa kana kwamba umesali usiku mzima. Yaqulu alayhi salatu wassalam, man qama ma'a al-imam hatta yansarifa, yule ambaye atakayesimama pamoja na imamu hadi pale imamu alipotoa salamu na yeye ndio akaondoka, kutiba lahu qiyamul layla, ataandikiwa kana kwamba amesali usiku mzima. Watu watukufu wa Kiislamu, tukiwa tukingaliki kwenye sala ya tarawih, kila mtu aelewe ya kwamba atakuwa ni mwenye kuulizwa kwa kile ambacho alichokichunga. Isionekane ya kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani ndiyo mwezi ambao mabinti inabidi wajiterekeze kwa madai ya kwamba wanaenda kusali tarawih. Ni jambo la aibu na ni jambo la kusikitisha. Imamu, imamama unasali ndani ya msikiti fulani, alafu unamkuta mtoto wako wa kike kachomoka kaenda kwenye kijiji kingine au kwenye mtaa mwingine, huku ndiko anaposaliwa tarawehe. Unakuta masafa ya pale ambapo anapoishi na kule ambapo anaposalia tarawehe ni masafa ya mbali, kiasi ya kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani imeonekana kwamba ndio mwezi wa kuzagaza fitna ya wavijana kukaa wamesimama na mabinti katika mabarabara, hadi tunakuwa tunacheko ya kwamba umefika mwezi wa mtu kumpata yule ambaye alikuwa anamhitaji katika miezi mingine kwa madai ya kwamba ameenda kusali tarawih. Kumbe kama itakuwa hivi, ni bora mwanamama kusalia sala ndani ya nyumba yake kwa kuchelea fitna kama hii. Walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, kwani yeye ni mwingi wa kusamehe. الحمد لله، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق المكرمات، ثم الصلاة والسلام على محمد الموصوف بأحسن الصفات وعلى آله وأصحابه من المؤمنين والمؤمنات. وبعد، صفة كاملة نزاك الله سبحانه وتعالى، الله مبارك واته تيميا مambo mazuri kisha sala na salam zimwende mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, mtume ambaye aliyesifika kwa tabia njema, yeye na watu wa nyumbani kwake na wale ambao waliyemfuata katika wema huyo hadi pale kiyama kitakaposimama. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe miongoni mwao. Ima ibada ya tatu ambayo tunatakiwa kushikamana nayo katika huyu mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao tunaelekea kuupokea, as-sadaqa, ni ibada ya kujitolea wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwaruzuku, wamekwisha panga bajeti zao, wakaona kwamba zinatosha kutokamana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, waweze kuwakumbuka wenzao kwa kuwapa kile ambacho alichoruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Ibn Abbas radiyallahu anhuma, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama ajwada an-nasi, alikuwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ni mwenye kuyakimbilia mambo ya kheri. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan, na alikuwa anazidisha kuyakimbilia mambo ya kheri unapoandama mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hina yalqahu Jibril, alikuwa anazidisha mambo ya kheri mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kipindi Jibril alikuwa anamshukia. Wa kana yalqahu fi kulli laylatin min Ramadhan, na Jibril alikuwa anamjia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam katika kila usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Fayudarisuhu alquran, huku Jibril akimfundisha Qur'an mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ibn Abbas radhiallahu anhu anasema, la rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwadu min ar-rihil mursalati, muttafaqun alayhi, na hakika mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ni ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah, alikuwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam anayakimbilia mambo ya khairi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Min ar-rihil mursalah, kuliko hata upepo ambao ni kimbunga kikali. Kwa maana nini? Kwa maana ya kwamba upepo unapokuja mkali ni lazima umfikie kila mtu. Kwa hiyo mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhan alikuwa ni mwingi wa kuyakimbilia mambo ya khairi. Na miongoni mwa mambo ya khairi wa tukufu wa Islam ni mtu kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pale ambapo utamuona mtu kakuelekea, inatakiwa ukunjue uso wako na kumpa kile ambacho ulikuwa umeruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na usiwi ni mwenye kukunja uso, kwani hiyo haikuwa tabia ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tarahu idha ma ji'tahu mutahallilan ka'annaka tu'tihi alladhi anta sa'ilu wa law lam yakun fi kaffihi ghayru ruhihi lajada biha falyattaqillaha sa'ilu. Anamsifu mwenye mshairi anasema, tarahu idha ma ji'tahu mutahallilan, ulikuwa unamuona mtume sallallahu alaihi wasallam ukienda kumuomba unamkuta mtume kaukunjua uso anafurahi, ka annaka tu'tihi alladhi anta sa'ilu, kana kwamba yeye ndio anakuomba. Kawaida za tukufu wa Kiislamu, binadamu anapoomba ni mwenye kufurahi, lakini pale ambapo anapoombwa anakuaga ni mwenye kukunja uso. Lakini haikuwa tabia ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtume ulikuwa ukienda kumuomba ndio unamkuta anafurahi, kana kwamba utafikiri yeye ndio kaja kuomba. Anasema mshairi, na kama laiti mikononi mwake angekuwa hana kitu chochote kile isipokuwa anaimiliki roho yake angeitoa. Na hivi ndivyo ilivyokuwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ni mwingi wa kutoa nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndio huyu masahaba wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alimjia wametoka kwenye vita vya Hunain, huku wakiwemo Arab masahaba wa vijijini. Hawa masahaba wa vijijini walikuwa ni wasusuwavu wa moyo, walimfuata mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, Muhammad twende ukatupe katika zaka, kwani sisi ni wenye haki nazo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatazama ndani ya fuko hakuna kitu, mtume akingaliki hajawajibu hata kuwajibu. Wakachukua wanamminya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba atoe vile ambavyo alivyo navyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwajibu akawaambia, wallahi kama laiti mimi ningekuwa ninamiliki neema za sawasawa na hii miti, wallahi mimi ningekupeni. Thumma la tajiduni bakhilan wala kadhaban wala jabanan, alafu mgenikuta mimi kumbe mimi si muongo na wala mimi si wagi mbakhili. Mtume sallallahu alaihi wasallam anajivua sifa ya ubakhili katika kuwasaidiza watu. Hivi ndivyo alivyokuwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Inapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, unamkuta mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kukithirisha kuyakimbilia mambo ya kheri. Miongoni mwa mambo ya kheri hivyo ni kujitolea. Kumbe wito kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala kawaruzuku, wawe nje za nchi au wawe ndani ya nchi, tazameni ndugu zenu ambao wanalia kila siku wanasema hawana kitu. nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani unaweza ukawa ulishindwa kumpa, lakini ijenge imani yako katika mwezi mtukufu wa Ramadhani uweze kumfuturisha yule ambaye atakuwa labda Allah Subhanahu wa Ta'ala hakumruzuku, kwani hilo ni miongoni mwa matendo mazuri ya ndani ya huyu mwezi mtukufu wa Ramadhani ambayo kila mtu anaweza akashikamana nayo pale ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa amemruzuku. Wajibu mtukufu wa Kiislamu la mwisho, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatukumbusha, anatuzindua swala ambalo ni la muhimu, kwani tunakaribia kuumaliza mwezi mtukufu wa Shaaban. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la taqaddamu ramadhana bi sawmi yawmin wala yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasumu. Msiutangulie mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kufunga siku mbili za kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, isipokuwa yule ambaye alikuwa yuko na kawaida ya kufunga saumu za sunna, basi anaweza kufanya hivyo. Hili watu wa tukufu wa Kiislamu, hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ina faida mbili. Faida ya kwanza ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kutukataza tusifungi hizi siku mbili za kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, moja, anahurumia waja wake ili usije ukapata udhaifu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwani ulikuwa wewe hujazoea kufunga saumu za sunna. Kumbe acha masiku mawili ya kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ili uweze kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa uko na nguvu kamili. Hikma ya pili ni kwamba utakuta sheria inataka kutofautisha baina ya ibada mbili, ibada ya faradhi na ibada ya sunna. Ndio maana mja mtukufu wa Kiislamu utakuta pale ambapo tunapomaliza sala ya faradhi tunatakiwa kumsabihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kumsabihi Allah Subhanahu wa Ta'ala ndipo tunasimama na kuleta sala ya sunna. Kwa hiyo kilichotofautisha hii ibada ambayo ni ya sunna na ibada ya faradhi ni ile tasbihi ambayo tunaileta pale ile maneno. Kwa hiyo utakuta sisi tumetofautisha hizi ibada mbili, ibada ya faradhi na ibada ya sunna, kwa maneno ambayo ni tasbihi. Hivyo basi na wewe unatakiwa kutofautisha hizi ibada mbili, ibada ya sunna mwezi mtukufu wa Shaaban na ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ambayo ni ya faradhi. Acha masiku mawili, haya masiku mawili atakutofautishia hizi ibada mbili ili uweze kuipokea saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa uko kwenye nguvu kamili. Allahumma ridhani al-khulafa'i al-arba' Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali ibn Abi Talib wa Uthman wa Ali ibn Abi Talib وعن سائر الصحابة أجمعين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.